الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الفصل العاشر في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها. الفصل العاشر ni katika kuelezea hukumu ambazo zinamhifadhia mwanamke utukufu wake, pia na kulinda ifa yake, yani ile kujichunga kwake na haramu. Hizi ni hukumu ambazo zinahifadhi karamatul mar'a, pia na kuhifadhi ifataha. Al-awwal, hukumu ya kwanza, al-mar'atu karrajuli ma'muratun bighadhil basar wa hifdhil farji. Mwanamke ni kama mwanamume, ni mwenye kuamrishwa kufumba macho yake na kuhifadhi tupu yake. Mwanamume ameamrishwa hivyo na mwanamke pia ameamrishwa hivyo. Qala ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirum bima yasna'un. Allah anamwambia mtume wake, waambie Waislamu wanaume wafumbe macho yao na wahifadhi tupu zao, hilo linawatakasa zaidi na Allah ni mjuzi kwa wanayoyafanya. Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Pia waambie Waislamu wanawake wafunge macho yao na wahifadhi tupu zao. Kwa hiyo kila mmoja ameambiwa asimuangalie mwenzake. Sawa sawa? Hey. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره الله البيان، أمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج. أظام وامرشا وإسلام ونومنا وإسلام ونواكي كفنغ ماتشو نكو هفاذي تبوزاو. ويدخل في حفظ الفرج حفظه من الزنا واللواط والمساحقة وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم. inaingia katika kuhifadhi tupu, kuhifadhi tupu na zina, kuhifadhi tupu na liwat kwa wanaume, kwa wanaume. Walmusahaka, na mambo ya musahaka wanawake kwa wanawake, wajilinde hivyo. Yote hii inaingia katika kuhifadhi tupu. Wahifdhuhu au wahifdhuhu min al-ibda lin-nas, kuhifadhi tupu na kudhihirisha kwa watu. Walinkishafi lahum, na kujionesha kwa watu, kufunua wanawake tupu zao kwa wanaume. Ila anqal, mpaka aliposema Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah, waqad wa'ada Allahu ta'ala man imtathala amrahu fi hadhihi al-aya min ar-rijali wan-nisa bil maghfirati wal ajri al-'azim. Allah mtukufu amemwaahidi mwenye kufuata amri zake katika aya hii, iwe ni wanaume na wanawake, amewaahidi maghfira, msamaha, wal ajri al-'azim, na malipo makubwa, idha amila ma'aha al-khisal al-madhkura fi surati al-ahzab, akifanya pamoja na hayo yale mambo yaliyotajwa katika suratu al-ahzab. Mambo gani? Wadhalika fi qawlihi ta'ala innal muslimina wal muslimat ila qawlihi wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadhakirina Allah kathiran wadhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima. Wale wenye kuhifadhi tupu zao wanaume, na wanawake wenye kuhifadhi tupu zao, wanaume wenye kumtaja Allah sana na wanawake wenye kumtaja Allah sana, Allah amewaandalia maghfira, msamaha na malipo makubwa. Kwa mwanamume ni kama mwanamke katika mambo haya ya ibada, sio katika kazi. Sio katika kazi, mwanamke naye afanye kazi na mwanamume afanye kazi, mwanamume aendeshe matatu na mwanamke ni kondakta wake. Ya, sio hivyo. Qala qawluhu wal musahaqa hiya itiyanul mar'ati al mar'ati bil mudalaka. Musahaqa ni mwanamke kumfuata au kumwendea mwanamke mwenzake kwa kusuguana. Wadhalika jarimatun adhima tastahiqu yashtaqu alaiha alfa'ilatani ta'diban radian. Hili ni kosa kubwa ambalo hao wawili wenye kufanya hivyo wanastahiki kutiwa adabu zitakazo wakomesha na kitendo hicho. Qala fil mughni wa in tadalakat imra'atani fahuma zaniyatani mal'unatani. Wanawake wawili wanaposuguana hao ni wazinifu na ni wenye kulaaniwa. Lima ruya anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam annahu qala idha atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatani wa alayhima at-ta'ziru li'annahu zina la hadda fihi. Mwanamke akimwendea mwanamke mwenzake, hao wote wawili ni wazinifu na watakiwa waadhiriwe kwa sababu ni zina ambayo haina haddi, haikuwekewa haddi hii musahaha. Qala Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu'i al-fatawa al-mujallad al-khamis 10 safha 321 wa ala hadha fal mar'atu al-musahiqatu zaniya kama jaa fi al-hadith zina an-nisa'i sihaquhunna. Kwa hiyo jambo hili pia linaitwa zina. Faltahdhar al-mar'atu khususan ash-shabat min fi'li hadha al-munkar al-qabih. Atahadhari mwanamke hasa hasa wale wasichana na kitendo hiki cha munkari mbaya sana. Wa amma an ghadhi al-basar ama kufumba macho, faqad qala anhu al-allama ibn al-qayyim fi al-jawab al-kafi safha 129 ila 130 wa amma al-lahadhatu fahiya ra'idu ash-shahawati wa rasuluha. Ama ile kuangalia, hii ndiyo ra'id, kiongozi wa matamanio na ni mjumbe wa matamanio. Ile kuangalia mwanamume kuangalia mwanamke, mwanamke kumwangalia mwanamume, hii ni katika ra'idu shahawat, kiongozi wa shahwa na ndiyo mjumbe wa shahwa, kama wanavyosema nadhratun fabtisamatun fakalamun faliqa. Hamjafahamu? Aiwa. Kwa hiyo jambo la kuangalia ndiyo chanzo cha zina. Chanzo cha zina ni hii kuangaliana. Wa hifdhuha aslu hifdhil farji, na kuhifadhi hizo lahadhat na kuangalia ndiyo asli ya kuhifadhi tupu. Faman atlaqa nadharahu awrada nafsahu mawarida alhalak, mwenye kuachia macho yake akaangalia tu wanaume ataitia nafsi yake njia za maangamivu. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya ali la tutbi'i an-nadhrata an-nadhra fa inna ma laka al-ula. Ewe Ali, usifuatishe kutizama kwingine. Unaweza ukaangalia bahati mbaya mwanamume, bahati mbaya ametokeza kwenye barabara amemwona mwanamke, basi muangalie ule, sio haramu kwa sababu ni ghafla, lakini isiwe tena muangalie ule ni dakika tano nzima anamwangalia, hapo itaingia uharamu. La tutbi'i nadhrata nadhra fa inna ma laka alula, wewe yajuzu kwako ule muangalio wa kwanza, ule unajuzu kwa sababu ni wa ghafla, lakini kuangalia tena hiyo itakuwa ni haramu. Na hiyo nadhra alula, ule muangalio wa kwanza, iwe ni ile sekunde moja tu, sio nadhra alula dakika tano nzima wa muangalia, hiyo itakuwa pale vile vile ni haramu. Idhan almuradu biha nadhratul faja'a allati taqa'u biduni qasdi, mtizamo ule wa ghafla ambao unatokea bila kukusudia, ule ndio unaruhusiwa kwamba sio haramu na mtu apati madhambi. Qala wa fil musnad anhu sallallahu alaihi wasallam an nadharu sahmun masmumun min sihami iblis, kutizama ni chembe kilichotoa sumu katika vyembe vya iblis. Iblis ndio anayetia jambo hilo la kumwangalia mwanamume amwangalie mwanamke, mwanamke amwangalie mwanamume, tayari iblisi hapo ndiye aliyeamrisha jambo hilo. Ila anqal wa nadharu aslu ammati alhawadithi allati tusibu linsan, na ile kutizama ndiyo asili ya matukio yote ambayo yanampata mtu, mwanzo wake ni kutizama. Fa inna nadharata tulidu alkhatara, kutizama kunazalisha hatari. Thumma tulidu alkhatara fitra fikra, kisha ile hatari inazalisha fikra, kumfikiria yule uliyemwangalia. Thumma tulidu alfikra shahawa, kisha ile fikra inazalisha matamanio, thumma tulidu shahwatu irada, kisha ile matamanio yanazalisha nini, kumtaka yule uliyemwangalia. Thumma taqwa fatasiru azimatan jazima, kisha inapata nguvu ile irada kutaka, inakuwa sasa ni azima, ni wajiba sasa itekelezwe ile kuangalia, ile kumtaka sasa itekelezwe watu waonane. Fayakaul filu, kinatokea kile kitendo, wala budda, na lazima kitokee, ma lam yamna minhu mane, muda wa kutozuia hapo chenye kuzuia. Walihadha qila as-sabru ala ghadhi al-basari aisaru min as-sabri ala alamin alami ma ba'dahu, kusubiri juu ya kufumba macho ni wepesi zaidi kuliko kusubiri machungu yatakayokuja baada yake. As-sabru ala ghadhi al-basar aisaru min as-sabri ala alami ma ba'dahu. Kwa hiyo asli ni ghadhu al-basar. Kuna baadhi ya maulama ambao wamekwenda kwamba hii niqab si wajib, wanachukulia dalili aya hii kwamba Waislamu wanaume na wanawake wameamrishwa kufumba macho, yani wasiangaliane, hawakuamrishwa kuvaa niqab. Baadhi ya maulama wanachukulia hivyo. Kwa hiyo asli ya Uislamu ni kwamba mwanamke afumbe macho yake hata akivaa niqab. Hata akivaa niqab pia macho yake ayainamishe akiona mwanamume. Sio umevaa niqab alafu macho yako yako vile vile, waona kila kitu kwa yule mume, hapo itakuwa niqabu hiyo haikukufaidisha chochote. Umevaa niqab, wewe umejistiri vizuri, wewe pia unatakiwa ufumbe macho yako kwa wanaume. Walidhalika yakulu Sheikh, faalaiki ayatu al-ukhtu al-muslima bighadhi al-basari ani nadhari ila rijal, ni lazima juu yako ewe dada Muislamu kufunga macho yako na kuangalia wanaume. Wa adami nadhari fi suwari al-fatina allati ta'rudhu fi ba'dhi al-majallat, na pia kutoangalia picha hizi zenye fitna ambazo zinatokea katika baadhi ya magazeti, au ala shashat fi tilfaz, au katika skrini zile za television, au alvideo, au katika video. Taslami min su'il aqiba, ukijihifadhi hivyo, usipotizama picha hizo utasalimika na mwisho mbaya. Fakam nadharatan dajarat ala sahibiha hasra, kutizama kungapi kumemletea mtu wake majuto. Wanaru min mustasghari sharari, na moto unatokana na zile cheche ndogo. Moto, moto mkubwa asili yake ni nini? Ni zile cheche ndogo ndizo zisababisha moto mkubwa. Wa mu'dhamu nari min mustasghari sharari, moto mkubwa asili yake na chanzo chake ni ule zile cheche ndogo. Kwa hiyo jambo la zina asli yake na chanzo chake ni hii nadhara na lahadhat, kuangalia. Pili, wa min asbabi hifdhi alfarji alibtiadu an istima'i alaghani walmazamir, katika sababu za kuhifadhi tupu ni kukaa mbali na kusikiliza nyimbo na hizi mambo ya mazamir, zumari na mambo ya vifaa hivi vya miziki. Qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah fi ighathati al-lahfa al-lahfan المجلد الأول صفحة 242 إلى 248 و264 إلى 265 قال ومن مكائد الشيطان التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد به قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة. Ni katika mbinu za sheitani ambazo wamekurubia wale ambao ni wachache fungu lao la ilmu na akili na dini. Wasada biha quluba aljahilina walmubtilin, na sheitani ameziwinda nyoyo za watu wajinga na watu wa batil ni kusikiliza mukaa na tasdia. Mukaa ndio hizo makofi yale na vifaa vile vya miziki, walghina bil alati almuharrama, kwa vyombo vile vyenye kuharamishwa, alladhi yasuddu alquluba anil Qur'an, ambavyo vinazuia nyoyo na kusikiliza Qur'an. Al-ghina'u, nyimbo zinazuia mtu kusikiliza Qur'ani, anakuwa anachukia Qur'ani na anapenda nyimbo. Kwa hiyo jambo la kusikiliza nyimbo ni jambo limeharamishwa katika Uislamu. Nyimbo nyimbo zimeharamishwa katika Uislamu. Anashid ndio nyimbo. Al-aghani wal-anashid ndio nyimbo. Sheikh Al-Fawzan rahimahullah hafidhahullah anasema laisa fil islami anashid, Uislamu hauna anashid, hakuna kwamba kuna anashid islamia, ni urongo. Zote hizi ni nyimbo ambazo ni muharrama, zimeharamishwa katika Uislamu. Na mmoja katika salaf anasema al-ghina'u baridu zina, nyimbo ndiyo posta ya zina, nyimbo ndiyo posta ya zina, inapelekea kwenye zina mambo ya nyimbo na kusikiliza nyimbo na anashid. Kwa hiyo nyimbo zinamzuia nyoyo na Qur'ani, inakuwa mtu anapenda nyimbo kuliko kusikiliza Qur'ani. Wayaj'aluha akifatan 'ala al-fusuq wal-'isyan, nyimbo zinajalia nyoyo ni zenye kudumu juu ya maasiya. Fahuwa Qur'anu shaytan, nyimbo ni Qur'ani ya shaytan. Walhijabu al-kathifu 'anir rahman, na ni kihijabu zito linalozuia kwa Allah. Wa huwa ruqyatu liwati wa zina, na nyimbo ndiyo ngazi, ngazi za liwat na ngazi ya zina. Wa bihi yanalu al-ashiqu al-fasiqu min ma'shuqihi ghayat al-muna, na kupitia hizo nyimbo ndipo anapopata yule ashik, mwenye ashki, yule mpenzi fasik, anapata kwa yule anayempenda ghayat al-muna, mwisho wa matarajio yake na matumaini yake. Ila ankala, mpaka aliposema Ibn Qayyim, wa amma sama'uhu min al-mar'a aw al-amrad fa min a'zami al-muharramati wa ashaddiha fasadan lid-din. Ama kusikiliza kwa mwanamke aw al-amrad, amrad ni yule kijana mwanamume ambaye amepewa sura nzuri, ndio anaitwa amrad. Amrad ni kijana mwanamume, fi sinni al-bulugh, anabalighi sana, anakuasasa, anakuwa na sura nzuri. Kwa hiyo wao kusikiliza nyimbo ni katika mambo yaliyoharamishwa makubwa, wa ashadduha fasada lid-din, na ni katika mambo ya ufisadi mkubwa katika dini, jambo la kusikiliza nyimbo. Ila anqal, mpaka aliposema wala raiba anna kulla ghayurin yujannibu ahlahu samaa al-ghina, kila mwenye wivu na dini yake anamwepusha jamaa zake na watoto wake kusikiliza ghina. Kama yujannibuhum yujannibuhunna asbaba riyab, kama anavyowaepusha na sababu za shaka shaka. Kwa hiyo wazazi hususan wanatakiwa wawaepushe na wakataze wasichana wao, bali na wavulana wao, kusikiliza haya mambo ya nyimbo. Waqala aidan wa min almalumi inda alqaum anna almar'ata idha tas'abat ala arrajuli ijtahada an yasma'aha an yusmi'aha sawt alghina fahina idhin tu'ti allayan. Asema katika jambo linalojulikana kwa watu ni kwamba mwanamke ikiwa ni uzito kwake kumpata mwanamume, anajitahidi kumsikiliza sauti, kumsikilizisha sauti ya nyimbo. Ijtahada, mwanamume anajitahidi, ayusmi'aha sauta alghina, amsikilizishe yule mwanamke sauti ya nyimbo. Fahinaidhin tu'ti al-aliyan, yani inampa ulaini, inampa ulaini yule mwanamke. Wahadha lianna almar'ata sari'atu linfi'ali lilaswati jidda, sababu mwanamke anaathirika haraka kwa sauti, mwanamke anaathirika haraka haraka kwa sauti za wanaume. Fa idha kana sautu bilghina'i sara infi'aluha min wajhaini, ikiwa ile sauti ni ya nyimbo, mwanamume anaimba, yule mwanamke anaathirika kwa pande mbili, min jihati sauti wa min jihati ma'nahu, kwa upande wa sauti na kwa upande wa maana yake. Na kuna baadhi ya wavulana wanaume na madevu yao na watoto wao majumbani wanaimba, watu wana watoto wao na ndevu zao, wanakaa majukwaani wanaimba, hawafanyi dawa. Wenzao wanafanya dawa, yeye anasimama na kuimba. Nini sasa hivi yani, kama vile wale wazungu wanavyopata umaarufu, wazungu, kuna baadhi ya wazungu wametafuta kupata umaarufu na shuhura duniani kwa sababu ya kwa kuimba. Kwa hiyo wanapata umaarufu mwimbaji kadha, Steve Johnson nani sti, wanaume na wanawake. Na hawa nao vijana wa Kiislamu nao wanataka umaarufu kwa kuimba nao. Wala hakuna mambo ya kuimba katika Uislamu, lakini ni ile kutaka umaarufu, kutaka shuhura, kwamba hii ni nyimbo ya fulani, hii ni CD nyimbo ya fulani. Mtu anauza CD za nyimbo, subhanallah. Badala ya kutafuta mihadharat akauza CD za mihadhara watu wakanufaika kwa dawa, yeye anatafuta CD za haramu na kuwasikilizisha watu nyimbo za haramu. Hivi ndivyo tulivyo baadhi ya vijana wa Kiislamu, na mambo haya yameenea sasa hivi. Mambo haya yameenea, vijana sasa hivi wadogo wadogo na wao wanajirikodi na kutoa nyimbo zao kutaka shuhura. Sio hivyo. Kwa sisi wazazi tunatakiwa tuwatahadharishe watoto wetu. Hao wamepewa nasaha, wamezikataa nasaha za maulama, wamezikataa aya za Allah, wamebainishiwa akwalu sahaba, lakini wamekataa kwa ajili ya kutaka shura. Haya, wameshapata shura, huko siku ya kiyama watakwenda sema nini kwa Allah? Kwa hiyo mwanamke anaathirika zaidi, anaathirika zaidi kwa mambo haya ya nyimbo. Fa amma idha jitamaa ila hadhi ruqya addufu والشباب والرقص بالتخنث والتكسر. Asema ama ikikusanyika kwenye ngazi hii, ikikusanyika dufu sasa hapo na ujana na kucheza hapo kwa kuji kwa takhannuth na takassur, kujivunja vunja. Falau habatat habalat almar'atu min ghina'in la habalat min hadha alghina. Lau mwanamke angekuwa anapata mimba kwa nyimbo, basi angepata mimba kwa nyimbo hizi. Kwa sababu gani? Anaathirika sana mwanamke kwa kusikiliza nyimbo. Fala amrullahi kam min hurratin sarat bilghinai min albagaya. Nasema na hapa kwa Allah, wangapi wanawake waungwana wamekuwa ni wazinifu kwa sababu ya nyimbo. Waungwana walikuwa ni afifat muhtaramat, wamekuwa ni wazinifu kwa sababu ya hizi nyimbo. Intaha kalamu man? Kalamu al-allama ibn al-qayyim rahimahullah fi ighathati al-lahfan. Fattaqillaha ayyatuha al-muslima wahdhari hadha al-marad al-khulqiy al-khatir. Mche Allah, mwanamke muislamu, tahadhari madhari maradhi haya ya tabia ya hatari. Wa huwa istima'u al-aghani allati turawaju baina al-muslimin bimukhtalafi al-wasaili wa anwa'i al-asalib. Asema tahadhari na maradhi haya ya kitabia, maradhi ya hatari, nao ni kusikiliza nyimbo ambazo zinapambwa baina ya Waislamu kwa njia tofauti na asalibu tofauti. Mimma ja'ala kathiran min al-fatayat al-jahilat yatlubnaha min masadiriha wa yatahadainaha bainahunna. Mambo ambayo yamewafanya wasichana wengi wajinga, wasichana wengi wajinga wanatafuta njia hizo kutoka katika vyanzo vyao na kupeana hidayah na kupeana zawadi baina hunna, baina yao, hizi nyimbo na kurushiana katika simu. Kwanza mzazi, utamnunuliaje wewe msichana wako simu ya nini? Mzazi wamnunulia msichana wako simu kubwa, sasa wewe unafikiria huyu atachati na wewe peke yako? Hawezi kuchati na wewe. Eti wanasema eti kuna dharura, anakwenda skuli kule, naweza likatokea jambo lolote, kwa hiyo atakupigia simu. Si kuna walimu wake kule wana simu? Hakuna dharura yani mzazi kumnunulia mtoto wake simu, iwe ni mvulana wala msichana, hakuna dharura hiyo. Kwa hiyo watoto wetu tunawaharibu sisi wenyewe kwa kuwanunulia masimu haya. Naam. Thalithan, wa min asbabi hifdhi alfuruji man'u almar'ati an tusafira illa ma'adhi mahramin yasunuha wa yahmiha min atma'i alabithina walfasaqa. Katika sababu za kuhifadhi tupu ni kumzuia mwanamke kusafiri peke yake isipokuwa pamoja na mahram, mahram ambaye atamlinda na tamaa za wale wenye kumchezea watu wa maasi ya fasaka. Awe na mahram asafiri naye ili amlinde, lakini kumwacha msichana asafiri peke yake hapa mpaka Malindi, hapa mpaka Nairobi, hii ni kujisababishia matatizo. Uislamu unavyokataza jambo, moja kwa moja jambo lile lina madhara. Na Uislamu unapohalalisha jambo, moja kwa moja jambo lile lina manufaa. Kwa Uislamu umekataza mwanamke kusafiri peke yake bila mahram, tujue kwamba ni madhambi na lina madhara jambo hilo. Faqad ja'at al-ahadith sahiha tamna'u safar al-mar'ati biduni mahram, zimekuja hadithi sahihi zinazomzuia mwanamke kusafiri bila mahram. Minha ma rawahu ibn Umar radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. متفق عليه. أسيسافيري منامك ومداس كتات إسبقوا بموجة نمحرم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسير يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. ثم مكتازا mwanamke kusafiri mwendo wa siku mbili au nyusiku mbili isipokuwa awe na mahram yake, mume wake au mwingine katika mahram. Muttafaqun alayhi. Wan Abi Hurairah radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yahillu limra'a tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa layla illa ma'a dhi mahramin 'alayha. Si halali kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho kusafiri mwendo wa mchana na usiku isipokuwa awe pamoja na maharamu yake. يقول الشيخ الفوزان والتقدير في الأحاديث بثلاثة أيام واليومين واليوم والليلة المراد به ما كان على وسائل النقل مما هو معروف آنذاك من سير الأقدام والرواحل. Makadirio katika hadithi hizi kwa siku tatu, siku mbili, mchana, usiku, muradi wake ni vile ilivyokuwa zile wasailu nakli, hizi njia na vyombo vya kusafiria ambavyo vilikuwa ni maarufu wakati huo wa mwendo wa miguu siku moja na usiku au siku tatu watu wanatembea na wanyama. واختلاف الأحاديث في هذا التقدير بثلاثة أيام أو يومين أو يوم وليلة وما هو أقل من ذلك أجاب عنه العلماء بأنه ليس المراد ظاهره. هي تفوت يا مكاديريو. حديث نجيني مثل سكوتاتو حديث نجيني سكومبيلي حديث نجيني سمتانا نوسيكو. مكاديريو هايا مع علماء وميجيب واسم سيو مراد سيو مراد ظاهرياك. وإنما المراد كل ما يسمى سفر فالمرأة منهية عنه. كلا mahali panapoitwa ni safari mwanamke anakatazwa kusafiri bila mahram. Kila mahali ambapo panaitwa ni safari, hapa mpaka Malindi ni safari, hapa mpaka Kisauni sio safari. Mwanamke anaweza kwenda peke yake, lakini isiwe ni halwa, yeye yuko peke yake katika taxi au katika tuktuk, hiyo itakuwa ni uharamu wa halwa, sio uharamu wa safari. Lakini ikiwa kuna watu wengine yuko katika matatu anakwenda Kisauni, Kisauni sio safari. Lakini hapa mpaka Kilifi, hapa mpaka Malindi, hapa mpaka Nairobi, hizi ni safari. Ni haramu mwanamke kusafiri peke yake. Na Uislamu unapokataza hili ni kwamba ni heshima kwa mwanamke, si kumdhalilisha mwanamke, ni kumheshimu mwanamke kwamba asisafiri mpaka awe na mtu ambaye atamlinda. Hii ni heshima. Lakini dharau na unyanyasaji ni wa wale ambao sio Waislamu wanaohalalisha kusafiri mwanamke bila maharamu yake. Ile ni unyanyasaji kwa mwanamke. Lakini Uislamu kwa sababu ya kumheshimu na kumtukuza mwanamke unampa guard na kumpa mtu ambaye atamlinda mwanamke yule katika safari yake hiyo. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم فالحاصل أن كل ما يسمى سفر تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. ويجاوبني كما كلا mahali panapoitwa safari mwanamke anakatazwa kusafiri bila ya mume wake au mahramu yake, سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك, سواء ni siku tatu au siku mbili au siku moja au ni kilomita moja au vinginevyo. Li riwayat Ibn Abbas al-Mutlaqa, kwa riwaya Ibn Abbas iliyoachiliwa, riwaya Ibn Abbas iliyoachiliwa haikutaja siku. Wa hiya akhiru riwayati Muslimin sabiqa, na hii ndio riwaya ya mwisho ya Imam Muslim iliyotangulia. La tusafiri mraa illa ma'a dhi mahram, asisafiri mwanamke. Sasa hii ni riwaya mutlaka, haikutaja siku moja wala mbili wala tatu. Ina maana safari yoyote asisafiri mwanamke isipokuwa pamoja na maharamu yake. Wa hadha yatanawalu jami'a ma yusamma safara, wallahu aalam. Hii inakusanya zote zinazoitwa ni safari, wallahu aalam. Intaha kalamu al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Hadha wallahu.